Michał Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. Przed nami dwugodzinne spotkanie z muzyką jazzową, zarejestrowaną podczas koncertów. Mimo że kwiecień dopiero za kilka dni, a jak wiadomo czwarty miesiąc roku jest czasem komedy, no to ja już dziś zapraszam do śledzenia moich audycji, w których właśnie w kwietniu przywołuję nagrania Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Jak państwo słyszeli, było to koncertowe nagranie, a to z powodu pomysłu, aby wtorkowo-środowa noc była czasem jazzu, zarejestrowanego podczas występów scenicznych, no bo jakiś inny gatunek nie sprawdza się najlepiej właśnie podczas koncertów. W zeszłym tygodniu słuchaliśmy występu Milesa Davisa, opublikowanego na płycie My Funny Valentine i Four and More. Dziś z kolei z połowy lat 60. Przeniesiemy się w połowę lat 70., aby posłuchać najlepiej sprzedanego solistycznego koncertowego albumu, który rozszedł się w nakładzie przekraczającym 3,5 miliona egzemplarzy. Specjaliści już pewnie wiedzą, o jakich nagraniach myślę, a ci z Państwa, którzy jeszcze nie wiedzą, muszą poczekać, ale myślę, że w dobrym towarzystwie, towarzystwie szalonej dziewczyny. Tak bowiem zatytułowano jedną z kompozycji Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Thank you. Crazy Girl, a wcześniej Ballad for Burnt. To było trio Krzysztofa Komedy, uchwycone podczas festiwalu Jazz Jamboree w 1962 roku. Krzysztof Komeda fortepian, Roman DeLong kontrabas i Rune Carlson perkusja. Trójka. Program trzeci. Anagram Morgana. A w nim po zeszłotygodniowej prezentacji koncertu Milesa Davisa i jego zespołu tej nocy zaproponuję Państwu koncert koloński Keitha Jarretta, który odbył się, ale to wcale nie było oczywiste, odbył się 24 stycznia 1975 roku. Potem całość wydała wytwórnia ECM, której szef Manfred Eicher tak wspominał całą tę sytuację. We arrived in Cologne after a long drive from Bern, which is in Switzerland, on my Renault 4. Przyjechaliśmy do Kolonii po długiej podróży ze Szwajcarii moim Renault 4. W operze na miejscu zorientowaliśmy się, że nie mamy tego fortepianu, którego się spodziewaliśmy. Firma kurierska, która miała go dostarczyć, prowadziła strajk. Fortepian, jaki mieliśmy do dyspozycji, był na tyle słaby, że Keith zastanawiał się, czy w ogóle zagra ten koncert. So Keith Jarrett was very much in doubt whether he should like to play this concert or not. So anyway, we made the sound check and after long discussion. Tak czy inaczej, zrobiliśmy próbę dźwięku i po dłuższej rozmowie zostawiliśmy sprawę otwartą, bo Keith nadal nie był pewien, co zrobić, a koncert był zaplanowany nie w takiej normalnej porze, czyli około 20, ale o 22, także było bardzo późno, co budziło dodatkowe wątpliwości. W każdym razie właśnie około 20 Keith zdecydował się, że zagra. To był bardzo specyficzny występ i w związku z tym, że grał na fortepianie, który mu zupełnie nie odpowiadał, zagrał prawdopodobnie inaczej, niż miał to zaplanowane. Concept than what he had in mind. And later on we knew he played a wonderful concert. Teraz wiemy, że zagrał wspaniale. Mieliśmy to zarejestrowane na taśmie. Przesłuchiwaliśmy ją wiele razy w samochodzie, zastanawiając się nad możliwością wydania płyty. Ale mieliśmy wątpliwości spowodowane brzmieniem fortepianu. Jednak po kilkukrotnym przesłuchaniu materiału wiedzieliśmy, że koncert jest doskonały. Byliśmy jak na haju. Powiedziałem Keithowi, że chcę wrócić do studia i popracować nad brzmieniem, żeby osiągnąć jak najlepszy rezultat, no i wydać tę płytę. Jakiś czas później spotkałem się z inżynierami dźwięku, którzy mieli doświadczenie w pracy nad nagraniami koncertowymi. 2-3 dni zajęło nam znalezienie rozwiązania, jak osiągnąć satysfakcjonujące brzmienie, nadające się właśnie do wydania płyty. To było tak dobre, że późniejszy sukces wydawniczy albumu nie był dla nas zaskoczeniem. Zresztą w późniejszym czasie wielokrotnie nagradzano tę płytę właśnie za brzmienie. Not surprised anymore that the album became successful, because when we walked on the tape we heard how great the music it was, and in fact later on this album got a lot of prizes also for sound, even though at first we did not know whether we would accept to have this kind of sound for a record release. Brzmienie tego albumu jest rzeczywiście perfekcyjne, ale jednak mam wrażenie, że to był przypadek, ponieważ cała ekipa techniczna była przekonana, że Jarrett jednak nie wystąpi, ponieważ planował w Raiderze największy z możliwych fortepianów, a otrzymał jeden z mniejszych i to jeszcze przeznaczony do akompaniamentu wokalu. I to jeszcze na próbach. To była jedna z niedogodności. Kolejną był słaby stan techniczny urządzenia. Zatem krąży legenda, że pianista podjął się wyzwania tylko i wyłącznie z powodu prośby organizatorki, młodej dziewczyny, dla której występ oznaczał po prostu być albo nie być w tej branży. Kiedy mistrz podjął decyzję o zagraniu, okazało się, że stał się cud. Nie dość, że mimo przeciwności losu był tego dnia w znakomitej formie, to jeszcze stał się poniekąd szamanem, który zahipnotyzował zgromadzoną publiczność. I tak oto przez ponad godzinę improwizował, tworząc legendę tego wieczoru. Przed Państwem koncert koloński Keitha Jarretta. Thank you. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka.